Et duram al de caps, Virgili, aquesta nova èrloga. No t'adones bé d'allò que has fet. Has tocat el misteri. Nosaltres, que passem com a poetes, cantem o ben al tim, t'ho concedesc, certes banalitats. Tu toques el misteri, arribes al misteri, mires el sol sense parpellejar. Però aquesta èrloga, Virgili, et durà mal de caps. Els uns diran, parla del César, els altres, parla d'un déu únic. Allò que val és el misteri, el pur misteri estricte, en què tu l'has deixada. No la toques ja més, Virgili, creu-me.